alle lære at rømme sig. Hem, hem, slem, tem, tem. I dag skal vi have spørgeleg. Hem, hem, slem, tem, tem. Hvis nu, min dreng, hvad du har lært, tro mig, det bliver ikke svært. Ved du, hvem din søhelt var, som sprang i søen klam og kold? Ja, ja, ja, ja. Det var Torben Petterskjold. Hem, hem, slem, tem, tem. Den gode var ikke særlig slem. Hem, hem, slem, tem, tem. For jeg er så lærernem. Hem, hem, slem, tem, tem. Den gode var ikke særlig slem. Hem, hem, slem, tem, tem. For jeg er så lærernem. Min gamle lærer rømme sig. Hem, hem, slem, tem, tem. Så så han meget streng på mig. Hem, hem, slem, tem, tem. Min dreng, brug nu din tænkeboks, men fjern dog før dit øreboks. En bisp har grundlagt København. Du kender ham, min lille ven. Ja, ja, ja, ja. Han hed H.C. Andersen. Hem, hem, slem, tem, tem. Den gode var ikke særlig slem. Hem, hem, slem, tem, tem. For jeg er så lærernem. Hem, hem, slem, tem, tem. Den gode var ikke særlig slem. Hem, hem, slem, tem, tem. For jeg er så lærernem. Min gamle lærer blev lidt bleg. Hem, hem, slem, tem, tem. Han råbte op og tog på vej. Hem, hem, slem, tem, tem. Slå op i din historiebog. Vis nu, du er rigtig klog. Hvad hed Gorm den gamle søn? Brug nu din tykke pandeskal. Ja, ja, ja, ja. Han hed Christian Fiertal. Hem, hem, slem, tem, tem. Jeg synes historie er så nem. Hem, hem, slem, tem.